miał styl, wszystkich na kark będzie bił. Nie zginę w połowie drogi, mimo że nie starcza sił. Grubą ekipą wjadę, pociśniemy fiutą. Nasza wiara jest jednostką siły, której nie powstydziłby się nawet Newton. Siła ciążenia rozjebnia, nie muszę sprawować władzy, by twierdzić, że uzależnia. Moją siłą są blizny, dusza artysty. Najsilniejszy jest ten, kto umie złożyć dłonie do modlitwy. Pięści do bitwy, mimo przejść przykrych historii. By zakopać topór, nie wystarczy zwykły uścisk dłoni. Chcą mieć szacunek i siano za frajer leszcze. Mam sporo sił i pomysłów, by położyć ich jednym wersem. Wierzcie, mam dość siły, by znieść cudze nieszczęście. Dość wiary i opanowania w tym mieście. Darzę szacunkiem ludzi prawdziwych, ludzi uczciwych. Wiecznie odwaga, waleczne serce. By jej użyć, musisz się odważyć. Szacunek, by go mieć, musisz im darzyć. Szmal, by go zdobyć, musisz się kołować. Siła, szacunek i szmal, musisz na to zapracować. Siła, by jej użyć, musisz się odważyć. Szacunek, by go mieć, musisz im darzyć. Szmal, by go zdobyć, musisz się kołować. Siła, szacunek i szmal, musisz na to zapracować. Wyciągam broń, odbezpieczam chwilę potem. Chłodna lufa mrozi skroń, twoją zlaną zimnym potem. Naciskam spust, rozpryska mózg. Się po ścianach krwista z ust piana. Nie odzyskasz już poważania. Zimna krew, martwe ciało studzi. Kto nie poczuł szacunku do ludzi, także nigdy go nie wzbudzi. Ja i moje ziomki, tu nie ufamy takim. Moje ziomki, ziomusie, ziomeczki, swojaki. O tym mówią bloki, nie rób z gęby dupy. Jeśli chcesz, tu w szacunek i we względy utyć. Po pierwsze lojalność, to mi często pomaga. Tyby obce są słowa, honor, męstwo, odwaga. Z klęską się zmagasz, prawdę przejął każdy śliną. Jesteś ścierwem, szmatą, gównem, kurwą, padliną. Patrzysz w lustro, nie masz nic do ukrycia. Tylko widmo śmierci budzi szacunek do życia. W kleszczach lęku, paranoi, stoisz w śmieciu chwilę. Stoję tuż za tobą, w ręku trzymam sztylet. Siła, by jej użyć, musisz się odważyć. Szacunek, by go mieć, musisz im darzyć. Szmal, by go zdobyć, musisz się kołować. Siła, szacunek i szmal, musisz na to zapracować. Siła, by jej użyć, musisz się odważyć. Szacunek, by go mieć, musisz im darzyć. Szmal, by go zdobyć, musisz się kołować. Siła, szacunek i szmal, musisz na to zapracować. Wyjdę do banku, przeładuję 45. Zastukam rufów szybkie, szybko napełnię portfel. Rozwiążę problem pierdolonych polskich złotych. Polski popyt na ten polski profit. Kopsni floty, bo stopy i inflacje rosną. Nie dożyję czasów, gdy się spłacę i wyjdę na prostą. Podskocz wyżej niż umiesz, grasz o dużą sumę. Będziesz brał szmal, będziesz miał siłę i szacunek. Ludzie walczą o dumę, kwitną interesy stale tu. Te osiedla to szanują, a ty puszczasz parę zów. Dla tych paru stów tu nie jeden wzniecie ogień. Teraz pieniądz w cenie hajs, podli hajs drugim bokiem. Chcesz diamentów kobiet, chcesz kawioru, balantańsu. Być rekinem biznesu, poczuć smak high life'u. Szmal to tajfun, robi zamieszanie, znika. Kolejną nocą piękny sen o grubych plikach. By jej użyć, musisz się odważyć. Szacunek, by go mieć, musisz im darzyć. Szmal, by go zdobyć, musisz się kołować. Siła, szacunek i szmal, musisz na to zapracować. Siła, szacunek.